birbirlerinin kardeş olduklarını anlarlar. Büyükler küçüklere merhametli olur. Küçükler de büyüklere saygılı olur. Zenginler fakirlere ve kuvvetliler zayıflara yardımcı olur. Sağlamlar hastaları camide göremeyince evlerinde ararlar. Din kardeşinin yardımına koşanın yardımcısı Allahü Teala'dır. Hadis-i şerifindeki müjdeye kavuşmak için yarış ederler. Namaz insanları çirkin, kötü ve yasak olan şeylerden alıkoyar. Günahlara kefaret olur. Hadis-i şerifte 5 vakit namaz sizden birinizin kapısının önünde akan nehir gibidir. Bir kimse o nehre her gün 5 defa girip yıkansa üzerinde kir kalmayacağı gibi işte 5 vakit namazı kılanların da böyle küçük günahları affolunur buyuruldu. Namaz Allahü Teala'ya ve Resulüne imandan sonra bütün amel ve ibadetlerden daha üstün bir ibadettir. Bunun için namazları farzlarına, vaciplerine, sünnetlerine, müstehaplarına riayet ederek kılmalıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde buyurdu ki: "Ey ümmet ve ashabım, edasına tamamiyle riayet olunan namaz Allahü Teala'nın beğendiği bütün amellerin en üstünüdür. Peygamberlerin sünnetidir. Meleklerin sevdiğidir. Marifetin, yerin ve göklerin nurudur. Bedenin kuvvetidir. Rızkların berekatıdır. Duanın kabulüne vesiledir. Melekül mevte, yani ölüm meleğine şefaatçıdır. Kabirde ışık, münker ve nekire cevaptır. Kıyamet gününde üzerine gölgedir. Cehennem ateşiyle kendi arasında siperdir. Sırat köprüsünü yıldırım gibi geçiricidir. Cennetin anahtarıdır. Cennette başına taçtır. Allahü Teala müminlere namazdan daha önemli bir şey vermemiştir. Eğer namazdan daha üstün bir ibadet olsaydı, en önce müminlere onu verirdi. Zira meleklerin kimi devamlı kıyamda, kimi rükûda, kimi secdede, kimi de teşehhüttedir. Bunların hepsini bir rekat namazda toplayıp müminlere hediye verdi. Zira namaz imanın başı, dinin direği, İslam'ın kavli, sözü ve müminlerin miracıdır. Göğün nuru ve cehennemden kurtarıcıdır. Bir gün Hazreti Ali'nin radıyallahu anh ve kerremallahu veçheh ikindi namazı geçmişti. Üzüntüsünden kendisini bir tepeden aşağı attı. İnliye inliye ağlayıp feryat etti. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem onun bu durumundan haber alınca eshabıyla beraber Hazreti Ali'nin radıyallahu anh yanına geldiler. Halini görünce kainatın efendisi olan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ağlamaya başladı, dua etti. Güneş tekrar yükseldi.